Jeżdżam na Bali przebrany za Gargamela. Piątkowy wieczór, a po nim krwawa niedziela. Kim się udziela ten melanż, kręci się karuzela. 100 lat kopelat, potem Stiffy Gimela. Ej, w oparach ziela udziela się rap kapelan. Wchodzę w tryb relax, lew i gazela. Razem jak butla z gazem, jebać ich krzywą fazę. Jebać stanu obrazę, sejfie za obrazem. Wchodzę, otwieram dwa ruchy, weź się nie przeraź. Nogi rozkłada przed dziadem każda litera. Wszystkie spółgłoski porzucają troski. Strofy same snują wnioski, piszczą samogłoski. Same się palą papieroski zielone. Jak jedzie chłopaczyna nie wąski za mikrofonem. Wpadłem tu z ziomem, co straszy jakby był gnomem. Drzwiami i oknami z hukami jakbym był gromem. Lecę jakbym był dronem, to już było na Trinity. Więc nie rób taki kniapy jak Hello Kitty. Wjeżdżam do knajpy jak Frank Nitti. Przerywamy meeting, Benny, Vidi, Vici. Wpadłem tu z ziomem, co straszy jakby był gnomem. Drzwiami i oknami z hukami jakbym był gromem. Wpadłem tu z ziomem, co straszy jakby był gnomem. Drzwiami i oknami. Wpadłem tu z jednym ziomem, wpadłem tu z drugim ziomem. Zakamuflowanym jakby był kameleonem. Ninja, jakby zawodowcem był Leonem. Skinjaj, kiedy omen zły za mikrofonem. Pizga freestyle, jadę chuj, obchodzi mnie czerwone. Robię znów manewry, studio moim poligonem. Jakbym był tu Wimem, jakbym był gwiazdorem, co wpierdala się kominem. Jakbym był Donem, co na niej Corleone. Rymy uparte, jakbym Bonapartem był Napoleonem. Lament, jeden rzuca kontent, drugi daje koment. Moment, jestem z pokolenia, co nie słucha koment. Nie słucha fochów on, z jasnego nieba grom. Tańczy z Donem sala, czujesz dziada na kilometr. Jestem kapłanem z opóźnionym zapłonem. Tak minęła ćwiara, chociaż miało potrwać moment. Salam alejkum, jadę slowem, slalomem. Nie nalejesz pustego, choćbyś był Salomonem. Każdy oponent poczuje tylko oponę. Wpadłem tu z ziomem, wpadłem tu z ziomem. Wpadłem tu z ziomem, co straszy jakby był gnomem. Drzwiami i oknami z hukami jakbym był gromem. Wpadłem tu z ziomem, co straszy jakby był gnomem. Drzwiami i oknami z hukami jakbym był gromem. Wpadłem tu z ziomem, co straszy jakby był gnomem. Drzwiami i oknami z hukami jakbym był gromem. Wpadłem tu z ziomem.